Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 23 lutego, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Chcieli wyłudzić ponad ćwierć miliarda złotych. CBA zatrzymało jednego z szefów międzynarodowej grupy oszukującej na VAT-ie. Czy możliwe jest to zwiększenie składek do unijnego budżetu i jakie są priorytety? Między innymi o tym rozmawiają w Brukseli unijni przywódcy. Zakaz odwiedzin chorych na kilku oddziałach Legnickiego Szpitala Specjalistycznego. Powód to ryzyko roznoszenia grypy. Jeden z szefów międzynarodowego gangu wyłudzającego VAT, zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Grupa miała wyłudzać zwrot podatku, oszukując, że handluje kawą, bateriami, cukierkami i nożykami do golenia. Dzięki działaniom udaremniono wyłudzenie co najmniej 261 milionów złotych ze Skarbu Państwa, powiedział Polskiemu Radiu Piotr Kaczorek z CBA. Funkcjonariusze delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali członka ścisłego kierownictwa zorganizowanej grupy przestępczej, jednocześnie jednego z tak zwanych inwestorów, którzy wyłożyli środki finansowe na rozpoczęcie działalności grupy, aby następnie czerpać z tego tytułu korzyści finansowe. To piąta osoba zatrzymana w tym śledztwie. Funkcjonariusze i prokuratura udaremniono wyłudzenie 260 milionów złotych podatku VAT na szkodę Skarbu Państwa. Grupa działała na terenie Polski, Czech i Niemiec od września 2015 do maja 2016 roku. W grudniu zeszłego roku funkcjonariusze delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali 4 osoby, w tym obywatela Armenii oraz Białorusi. O unijnym budżecie rozmawiają w Brukseli przywódcy państw wspólnoty. To pierwsza okazja dla europejskich przywódców 27 krajów bez Wielkiej Brytanii do dyskusji na temat wydatków wspólnoty po 2020 roku. Nie są spodziewane żadne decyzje ani pisemne wnioski. Nieformalny szczyt trwa od 2 godzin. Śledzi go nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Unijni przywódcy spróbują dziś odpowiedzieć na pytania, czy możliwe jest zwiększenie składek do unijnego budżetu, by załatać dziurę w związku z Brexitem i nowymi wyzwaniami, jak polityka migracyjna i obronna, oraz jakie będą priorytety nowego budżetu. Stanowisko Polski przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Chcemy, żeby te cele, które do tej pory dobrze działały dla Polski, czyli wspólna polityka rolna, polityka spójności, wspomagająca nasze inwestycje, żeby ona dalej była kontynuowana. Przywódcy kilku krajów, m.in. ze Skandynawii, Beneluxu, także Francji i Niemiec, zamierzają dziś poruszyć także na szczycie temat powiązania wypłaty unijnych funduszy z praworządnością czy udziałem państw w polityce migracyjnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tematem nieformalnego szczytu mają być także zmiany w unijnych instytucjach w związku z Brexitem oraz przygotowaniami do europejskich wyborów w przyszłym roku. Z powodu grypy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zawiesił odwiedziny pacjentów na 3 oddziałach. Chodzi o hematologię, choroby wewnętrzne oraz anestezjologię i intensywną terapię. Tomasz Kozieł, rzecznik szpitala, apeluje jednak o to, żeby w ogóle ograniczyć wizyty u chorych. Ponieważ pacjenci w naszym szpitalu wymagają w miarę możliwości izolowania od infekcji grypowych czy grypopodobnych, które mogą do nas zawędrować razem z odwiedzającymi, apelujemy tu o rozsądek, tak żeby tych osób przychodziło jak najmniej 1-2 osoby do chorego. Na Dolnym Śląsku odnotowano wzrost zachorowań na grypę. Przed wejściami na szpitalne oddziały pojawiły się specjalne dyfuzory z płynem do dezynfekcji. Lekarze proszą, aby przed spotkaniem z chorym na wszelki wypadek umyć ręce. Zapowiadane dentobusy niedługo wyjadą na ulicę. Właśnie Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkursy na zapewnienie w nich opieki stomatologicznej od początku kwietnia. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko mówi, że cały czas trwają intensywne prace, aby dentobusy jak najszybciej zaczęły podróżować po kraju. Program opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą będzie realizowany m.in. przez te mobilne punkty stomatologiczne. W tej chwili trwają prace mające na celu zakontraktowanie tego produktu i być może nawet w tym roku szkolnym jeszcze zostaną te świadczenia uruchomione. O 16 dentobusów resort zdrowia kupił pod koniec grudnia ubiegłego roku. I jeszcze na koniec wyjeżdżamy na tory. W Polsce przybywa maszynistów. W tej chwili jest ich 17 tysięcy, o 0,5 tysiąca więcej niż przed rokiem. Taki wzrost może cieszyć, bo daje nadzieję na zmniejszenie tzw. luki pokoleniowej. Wierzę, że do zmiany trendu przyczyniły się również działania Urzędu Transportu Kolejowego. Jako pierwsi zaczęliśmy alarmować o brakach w tym zespole. Liczę na to, że sytuacja z 2017 roku powtórzy się w kolejnych latach i na kolei będzie przybywać coraz więcej młodych ludzi. Mówił prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra. W tej chwili maszyniści mają głównie od 50 do 60 lat. Najmłodsi do 30 roku życia to grupa nieznacznie przekraczająca 110 osób. To był serwis Trójki.

Chciałbym być teraz telefonem, bez którego nie możesz wyjść. I zasięg co drogę. Oficjalna nazwa tej płyty to Męskie Granie 2017 dogrywka. Fragmenty dziś w tonacji trójki. Przypominamy też, że jutro od 19 chyba 7 będziemy transmitować koncert ze studia imienia Witolda Lutosławskiego. Mam zaszczyt udostępnić pierwszą godzinę programu Lista Osobista na ten właśnie koncert, który poprowadzi Piotr Stelmach. To też dogrywka tegorocznego Męskiego Grania, trochę z okazji wydania tego właśnie albumu. Nasza płyta tygodnia to Lao Che. Ten utwór to Lao Che, ale nie z płyty tygodnia, tylko właśnie z dogrywki. System wdepnął po pas miś, hop, hop, wołał, czekał co echo przyniesie, lecz echo to łgarz zawołany, jakich mało w tymże lesie.

could steer the ship of gold. So we sail until we all get sick and drunk. But the moonlight night wakes me up with the port side. So we hear at the edge of the world, where the bowl of top is singing in the end that it's time. Sliding deep all alone in the sea, where the fools and the clowns and the dwarves and my ghost that I suppose there's a hole. Julia Pietrucha, 23 minuty z sekundami po 14. Nie mamy niestety zaproszeń na jutrzejszy koncert w studiu Lutosławskiego. Przypomnę, że jutro męskie granie, wydanie specjalne, transmisja w Trójce od 19.07. Możemy Państwa zaprosić już tylko przed radioodbiorniki. A dziś w tonacji Trójki przedpremierowo płyta Męskie granie 2017 dogrywka. Przedpremierowo, bo premiera oficjalna płyty 28 dnia lutego. A teraz będziemy mieli jeszcze większą albo wcześniejszą przedpremierę, jako że 9 dnia marca ukaże się wolumen 79 legendarnej serii Polish Jazz. Bohaterem jest Piotr Wyleżał, to jego autorska płyta Human Things ze wspaniałymi gośćmi. Już z płyty winylowej zagramy teraz przedpremierowo utwór Home. Piotr Beleżał, Human Things, na płycie wspaniali goście, do których jeszcze wrócimy. To 79. wolumen serii Polish Jazz, premiera, przypomnę, 9 dnia marca. Za mniej więcej miesiąc będziemy obchodzić 85. rocznicę urodzin Andrzeja Trzaskowskiego. W tym roku mija też 20. rocznica śmierci muzyka. Z tej okazji ukaże się kolejna jego płyta w serii Polish Jazz. Przypomnę, że wolumen 4 z tej płyty to właśnie jego kwintet. Thank you. Wygląda na to, że rok 2018 to pod pewnym względem rok Andrzeja Trzaskowskiego. Kilka dni temu odwiedził studio przy Myśliwickiej 357 Michał Urbaniak, z którym miałem przyjemność porozmawiać o jego najnowszej płycie Beats and Pieces, ale nie tylko. Wspominałem już Państwu o projekcie zagrania Atmy na finał tegorocznych sabałowych bajań, który mamy transmitować w Trójce. Jest jeszcze jeden projekt, z którym pochwalił się Michał Urbaniak, o którym na razie mówić nie możemy, ale z pewnością słuchacze Trójki dowiedzą się o nim pierwsi. A ja chciałem sięgnąć, skoro gramy serię Polish Jazz, do wolumenu 24. To była płyta pod wieloma względami przełomowa, bo wtedy Michał Urbaniak po raz pierwszy zagrał na płycie na skrzypcach, po raz pierwszy Adam Makowicz zagrał na elektrycznym fortepianie, no a zespół to był zespół marzeń. Adam Makowicz, Czesław Bartkowski, Paweł Jarzymski i Michał Urbaniak i jego zespół. Thank you. niecałe 17 minut do 15 to nagranie z Filharmonii Warszawskiej w styczniu roku 1971 i Jazz Chamber. Wracamy do wolumenu 79 serii Polish Jazz. Piotr wyleżał Human Things i wspaniali goście. Oh, about us things and they're gonna change. Speak it loud and break the chains. Break it and break the chains. Oh, why can't we take the time? Why does it have to die? Human Things, utwór tytułowy. Piotr Wyleżał, jego goście, Agazarian, Grzegorz Dowgiało i znakomity amerykański saksofonista Dinah Stephens. Zapraszam raz jeszcze na jutrzejszą transmisję koncertu Męskie Granie 2017 ze studia imienia Witolda Lutosławskiego w Trójce od 19.07. I fragment płyty Dogrywka. Wojciech Mazolewski i John Porter. No właśnie, specjalnie dla was. Dziękujemy, Anna Regulska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Nadal zachęcamy do zimowych rajdów. Grażyna Ruska jest ich gorącą orędowniczką. Sama zresztą daje przykład, wędrując po mniej lub bardziej znanych trasach. Tym razem chciałaby zaproponować Państwu Śląski Szlak Husarii Polski. Szlak oczywiście związany jest z przemarszem wojsk Rzeczypospolitej Polskiej pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego pod Wiedeń. A ten szlak wytyczony został w końcu lat 50. ubiegłego wieku, a pomysłodawcą jego był Ślązak z krwi i kości, ksiądz Jerzy Pawlik, zasłużony krajoznawca. Popularyzował ten szlak w ten sposób, że wiele oddziałów śląskich organizuje rajdy po tym szlaku, choć jest on wytyczony jako szlak pieszy w kolorze czerwonym i zaczyna się w Będzinie, a kończy w Krzanowicach, już przy granicy polsko-czeskiej. To długa trasa. No, liczy sobie ponad 156 kilometrów.